อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวันนี้หรือหลังจากเปิดสถานีด้วยรายการธรรมารัปรุณเหมือนเช่นเคยค่ะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2559นะคะวันนี้เป็นวันแรม2ค่ำเดือน9ปีวอกค่ะซึ่งก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและเป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารับอรุณมารับฟังพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะมาพูดคุยสนทนาธรรมะหรือธรรมสักขากันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะพบกันค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์นี้พระอาจารย์เลือกสรรคำถามที่มีโยมหลายท่านได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะโยมก็จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังที่ได้เขียนถามมานำหยิบยกขึ้นมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เพื่อว่าจะเป็นประโยชน์ความรู้กับท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยนะเจ้าค่ะเริ่มด้วยท่านแรกเจ้าค่ะก็คือคุณยุนะเจ้าคะ เจริญพร ถามมาเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทางคุณยุเองเนี่ยได้ขายยาสมุนไพรให้กับพระสงฆ์นะเจ้าคะแล้วพระสงฆ์เนี่ยท่านก็นำยาสมุนไพรที่ทางคุณยุถวายท่านเนี่ยไปขายต่ออันนี้คุณยุก็เลยกังวลว่าท่านคุณยุเนี่ยจะบาปไหมเพราะว่าถวายพระไปแล้วพระท่านก็ไปขายต่ออย่างเงี้ยเจ้าคะก็เลยขออนุญาตที่จะกราบนมัสการรับฟังความคิดเห็นจากพระอาจารย์ในประเด็นนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คำถามต่างๆที่ท่านผู้ฟังส่งมาทางหน้าเว็บไซต์นะคำถามที่เราจะตอบในวันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์จาก piothamma.com แล้วก็มีคำถามของคุณยุที่ถามมาถ้าบอกว่าคือลักษณะนี้ว่าขายหรือว่าถวายถวายนี่คือหมายถึงให้ฟรีใช่ไหมให้เปล่าด้วยว่าเป็นบุญที่เกิดขึ้นกับผู้ให ้เจ้าค่ะ แต่ถ้าขายก็คือทำธุรกิจการค้าขายทีนี้การค้าขายที่ห้ามทำของคฤหัสถ์พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอกรณียกิจเนี่ยก็คือค้าขายเนื้อสัตว์ค้าขายสัตว์เป็นค้าขายสุราค้าขายยาพิษค้าขายอาวุธพวกนี้อันนี้ห้ามขายนะเป็นอกรณียกิจแต่ว่าเราไม่ได้ขายพวกนั้นดังนั้นถ้ามองจากแง่มุมของเรื่องการค้าขายเนี่ยอันนี้ไม่ผิดอยู่แล้ว ค่ะ อันนี้ไม่ผิดอยู่แล้วนะคุณยุเนี่ยขายของพวกเนี้ยมันไม่เป็นบาปนะคือถ้าขายหมูสินี่เป็นบาปจะมีส่วนแห่งบาปที่ไปเกี่ยวข้องกับการเบียดเบียนสัตว์นะขายอาวุธเป็นต้นทีนี้เราขายสมุนไพรอันนี้ไม่มีปัญหาจะขายให้กับใครก็ได ้ ทีนี้บาปเกิดตรงไหนนะบาปเกิดขึ้นกับคนถ้าสมมติเงินที่เขาเอามาซื้อเงินที่เขาเอามาซื้อเนี่ยคือของเราหาด้วยความชอบธรรมนะเราไม่ได้ขโมยใครมานะอันนี้ไม่เป็นบาปนะทีนี้เงินที่เขามาซื้อถ้าเงินเป็นบาปเงินบาปมาซื้ออันนี้ก็จะเป็นบาปกับคนซื้อนั้นไปนะคือสมมติว่าคนซื้อเขาขโมยของมาขโมยเงินมาแล้วมาซื้อเราอันนี้เราไม่บาปนะแต่คนซื้อเนี่ยบาปเพราะว่าเอาเงินไม่ดีมาซื้อนะทีนี้ในกรณีของพระเนี่ยก็จะมีศีลอยู่ข้อหนึ่งสำหรับพระที่บอกว่าห้ามซื้อขายด้วยรูปียะนะคือรูปียะนี่หมายถึงเงิน คือ ธนบัตรนะเงินเหรียญหรือธนบัตรก็แล้วแต่ที่มีการสมมุติขึ้นว่าอันนี้ธนบัตรใบนี้มูลค่า20บาทนะแล้วถ้าเอาไปใช้จ่ายเนี่ยรับนี่ก็ผิดละดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งเอาไปใช้จ่ายของที่ได้รับมาก็ผิดอีก2ดอก อ ันนี้คือสำหรับกรณีพระสงฆ์ทีนี้นี่แหละมันเป็นแบบนี้คือพอเราเห็นว่าคนอื่นเขาเกิดบาปทำให้เราไม่สบายใจแต่ว่าบาปนั้นเกิดที่เขาไม่ได้เกิดที่เรา เจ้าค่ะ นะคือถ้าขายอย่างอื่นที่เป็นอกรณียกิจ5เนี้ยอันนี้บาปจะเกิดที่เราด้วยแต่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ให้สบายใจว่าบาปไม่ได้เกิดที่เราแต่เรามีความกังวลใจเพราะว่าบาปเกิดที่คนซื้ออันนี้ก็จะทำให้เราก็ต้องแยกกันไปคนละประเด็นนะ เจ้าค่ะ เป็นป านเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่มอบให้กับคุณยุที่เขียนถามมานะคะก็ต่อไปโยมขออนุญาตนำคำถามท่านถัดไปเจ้าค่ะเหล่าอีนะเจ้าค่ะ ขียนถามมาบอกว่าพระรูปหนึ่งบิณฑบาตตอนเช้าจะได้อาหารและก็ปัจจัยทุกวันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิน3บาทนั่นไม่ใช่ปัญหาของโยมแต่ปัญหาอยู่ที่เมื่อเกิน3บาทถึง5บาทท่านก็จะมาขอถุงเพื่อใส่กลับไปวัดทีนี้เหล่าอี้ก็จำเป็นต้องให้ถุงไปนะเจ้าคะท่านก็กังวลว่าอันนี้เราจะกลายเป็นผู้ร่วมกระทำอาบัตินั้นด้วยหรือไม่เพราะว่าเรียนท่านแล้วท่านก็ไม่ยอมกลับทั้งที่เกิน3บาทคือรับอาหารเกิน3บาทแล้ว okay. อ ันนี้เราอีก็เลยเขียนถามมาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะคำว่าบาทนี่หมายถึงบาตระนะคือบาตระไม่ใช่เงิน3บาท5บาทอะไรงั้นพระเนี่ยจะมีศีลอยู่ข้อหนึ่งนะในหมวดของโภชนะวรรคข้อที่4เป็นอาบัติที่เรียกว่าปาจิตตีนะคือเป็นคือถ้าคุณรับเกิน2ถึง3บาทนะคือสมมติว่าบาทเนี่ยไปบิณฑบาตใช่ไหมคุณใส่อาหารมาจนเต็มแล้วเอาถ่ายออกเอาแล้วนี่คือครั้งที่1แล้วนะเอารับครั้งที่2ใส่จนเต็มแล้วก็ถ่ายออกอีกนี่คือถือว่า2บาทแล้วนะเอาใส่จนเต็มอีกแล้วก็ถ่ายออกอย่างนี้3บาทแล้วนะแล้วถ้าต่อไปอีกก็เป็น4บาท5บาทไปเรื่อยๆอย่างนี้ เจ้าค ่ ะ ทีนี้มีกฎอยู่ข้อ1นะพระพุทธเจ้าบอกว่าอันหนึ่งภิกษุใดนะเขาบารณาแล้วเนี่ยเข้าไปรับอาหารนะเต็ม2ถึง3บาทถ้ารับยิ่งกว่านั้นเป็นปาจิตตินะครั้งรับ2ถึง3บาทแล้วเอามาแบ่งให้ภิกษุอื่นเนี่ยอันนี้เป็นข้อดีเป็นสิ่งที่ดีสามารถทำได้แล้วเรื่องต้นบัญญัติตรงนี้ก็จะท้าความให้ท่านผู้ฟังฟังด้วยนะว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงมีข้อบัญญัติอันนี ้ น ั่ นคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะไปแต่งงานเขาจะไปสู่สกุลของสามีเหมือนกับว่าผู้หญิงแต่งงานออกเรือนไปเนี่ยไปอยู่บ้านสามีใช่ไหมในขณะที่กำลังเดินทางไปเนี่ยแม่ของเจ้าสาวแม่ของเจ้าสาวเนี่ยนะก็เตรียมอาหารอะไรต่างๆเพื่อที่จะเลี้ยงคนไปสู่สกุลนะทีนี้ปรากฏว่าขณะที่เดินไปเนี่ยเจอพระมาบิณฑบาตพอดีโอ้ก็ด้วยจิตศรัทธาก็เลยเอาอาหารที่ตัวเองเตรียมมาเนี่ยสำหรับจะไปจัดงานแต่งงานเนี่ยใส่บาตรพระให้ เจ้าค ่ ะ แล้วตัวเองก็เลยต้องกลับไปที่บ้านเพื่อที่จะเตรียมอาหารใหม่ขนมใหม่แล้วก็เดินทางไปอีกเอาเจอพระอีกให้อีกรอบที่2 อย่างเงี้ยนะรับกลับมาอีกเตรียมอาหารอีกไปอีกเป็นรอบที่3จนต้องเสียเวลาของการที่จะแต่งงานจนไม่ให้เกิดความเสียหายกับลูกของตัวเองนะงานแต่งงานเขาก็ยกเลิกอะไรเงี้ยก็เลยเป็นข้อครหาว่าโอ้ทำไมสมณะของในศาสนานี้มักมากเหลือเกินนะรับอะไรต่างๆเหล่านี ้ พระพุทธเจ้าก็เลยบอกบัญญัติว่าห้ามรับเกิน2ถึง3บาทนะทีนี้ข้อที่จะเป็นปัญหานะก็คือว่าเขาอาหารที่เขาเอามาให้เนี่ยเป็นอาหารที่เขาไม่ได้เตรียมไว้สําหรับการที่จะเอามาให้ภิกษุใช่ว่าเขาเตรียมไว้ในการอย่างอื่นแล้วเขาเอามาให้พระตรงนี้แหละถ้ารับตรงแบบเนี้ย2ถึง3บาทเกินกว่านี้ถือว่าเป็นอาบัติ ใช่ค่ะ แต่ถ้าเป็นของที่เขาไม่ได้เตรียมไว้สําหรับการอย่างอื่นนะเขาเตรียมไว้สําหรับเพื่อที่จะให้พระแล้วเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหานะ ค่ะ อันนี้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ากรณีของคุณเหล่ายี้ถามเนี่ยอาหารที่ภิกษุรูปนี้เขารับเนี่ยเป็นอาหารที่เขาเตรียมไว้สำหรับให้พระสงฆ์หมดใช่หรือไม่ถ้าไม่ใช่ใช่ไหมพระองค์นี้ก็จะเสี่ยงต่อความผิดได้แต่ถ้าใช่นะท่านก็ไม่ผิดนะ จบค่ะ แล้วถ้าสมมุติว่าการรับของท่านเนี่ยข้อที่สองเนี่ยเป็นการรับเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุอื่นอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะ จบค่ะ บางทีท่านอาจจะต้องไปเลี้ยงพระรูปอื่นหรือว่ามีกิจการงานที่วัดอันนี้เราก็ไม่รู้ เ หมือนกันไหมเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่หลายปัจจัยนี่เรามาวิเคราะห์ให้ทราบแต่อย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่าเราพอที่จะสงเคราะห์ได้การสงเคราะห์กันนั้นเป็นการดีการสงเคราะห์กันนั้นเป็นการดีนะมันดีกว่าที่จะตระหนี่แล้วไม่สงเคราะห์กันนะอันนี้จึงเป็นหน้าที่ของฆราวาสพระพุทธเจ้าบอกนะให้คอยถวายอามิสทานนะมีใจเมตตาด้วยกายเมตตาด้วยวาจาเมตตาด้วยใจหน้าที่ของฆราวาสที่มีต่อพระภิกษุเนี่ยน ะ มีอยู่5อย่างนะเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมนะ3อย่างแล้วอันที่4ก็คือคอยถวายอมิสทานอันที่5ก็คือด้วยการไม่ปิดประตูยินดีต้อนรับ เ พราะฉะนั้นถ้าดูบัญญัติข้อนี้อาตมาก็จะแนะนำว่าก็ให้เถอะเพราะว่ามีเหตุปัจจัยอย่างอื่นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไง เจ้าค่ะ นะ และอีกอย่างนึงถ้าเผื่อโยมจะขออนุญาตมองเนื่องจากเป็นฆราวาสแล้วก็ เคยตักบาตรนะเจ้าค่ะคือใส่บาตรพระเนี่ยในบางทีเนี่ยบางที่เราก็หาพระยากนะเจ้าค่ะแต่นี้ญาติโยมก็อยากจะใส่บาตรกันเยอะคือแบบตอนนี้การที่ท่านรับให้คนได้ใส่บาตรก็เหมือนกับท่านเมตตาที่จะให้เราได้สำเร็จในบุญที่เราอยากจะทำอันนั้นก็เหล่าอี้ก็อาจจะมองไปในแง่นั้นได้นะเจ้าค่ะ ตัวมาก็เคยคือมันบางทีไปบิณฑบาตที่วัดบวรเนี่ยเดินไปเนี่ยขากลับมานี่ก็เกินแล้ว 2-3 บาททำยังไงก็เวลาถ่ายบาตรออกเนี่ยน ะ ก็ให้เหลือไว้หน่อยหนึ่งก็ถือยังไม่นับว่าเป็นหนึ่งอย่างเงี้ยนะก็แต่ว่าอันนี้มันเป็นวิธีแบบเลี่ยงบาลีเอาแบบว่าหาช่องของกฎหมายซึ่งมันก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร ่ ทีนี้ว่าหน้าที่ของพระสงฆ์อันหนึ่งก็คืออนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อย่างที่คุณเดินใจพูดนั่นแหละว่ามันก็อยู่หลายเหตุปัจจัยโดยเฉพาะยิ่งอาหารที่เขาเตรียมไว้เนี่ยเป็นอาหารที่เขาเตรียมไว้งานอย่างอื่นไหมถ้าใช่เนี่ยเราอย่าไปรับพระเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นอาหารที่เตรียมไว้สำหรับให้พระสงฆ์อันนี้รับได้อันนี้มันจะไม่เป็นอาบัติอยู่แล้ว เจ้าค่ะคราวนี้มีอีกนิดนึงว่าตอนนี้บางทีมีการทำบุญอย่างพระเป็นร้อยๆรูปนะเจ้าค่ะในเหตุการณ์มงคลอะไรต่างๆเนี่ยญาติโยมก็จะเรียงแถวกันตั้งโต๊ะที่จะถวายพระแล้วพระท่านก็จะเดินมาเป็นแถวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็จะมีลูกศิษย์มาคอยแบบว่า ถ่ายบาตรออก ถ่ายบาตรออกเจ้าค่ะอันนั้นเกิน3บาทแน่นอน อัน นี้ถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องของการที่ได้เมตตาให้คนทำบุญนี่ก็คงจะน่าจะสบายใจแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการอาบัติอย่างที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติไว้ถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่เพราะอาหารนั้นเนี่ยเขาเตรียมไว้สำหรับให้พระสงฆ์อยู่แล้ว อืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะ เจ้า ค่ะอันนี้คุณเหล่าอี้ก็คงจะรับทราบตามคำแนะนำแล้วก็สักการะของพระอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาโยมก็จะนำไปสู่คำถามของท่านถัดไปนะเจ้าค่ะ เรียนบาน คือคุณวิมลอานแดงจากจังหวัดขอนแก่นเจ้าค่ะก็เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ก็บอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์นะเจ้าค่ะแล้วก็บอกว่าได้รับฟังรายการธรรมรัปรุณเนี่ยเป็นประจำทีเดียวบางทีก็ฟังย้อนหลังแล้วก็ซ้ำๆแล้วก็ทำให้เข้าใจธรรมะดีขึ้นนะเจ้าค่ะแล้วก็เลยวันนี้เนี่ยมีคำถามที่จะถามมาเป็นข้อดังนี้นะเจ้าค่ะว่าคำว่าเทวทูตกับธรรมทูตเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเคคำว่าเทวทูตเป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงเทวทูตทั้ง5ไว ้เจ้าค ่ ะ ในมีพระสูตรชื่อนี้เลยชื่อว่าเทวทูตสูตรเทวทูตสูตรมี5อย่างได้แก่คนแก่คนเกิดไล่ปฏิกรคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายและคนที่ถูกลงโทษคนที่ถูกลงโทษ5อย่างคนเกิดก็เด็กตัวแดงๆคลอดโผล่ออกมาเนี่ยโหตัวแดงๆเราต้องพิจารณาเป็นเทวทูตให้เกิดอะไรให้เกิดธรรมะได้ธรรมะอะไรให้เราพิจารณาว่าโอ้แม้ตัวเราเนี่ยก็มีความเกิดเป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นจากความเกิดไปได้ดังนั้นควรที่เราจะทำความดีนะเทวทูตเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดความดีเทวะนี่คือหมายถึงเทวดาของดีๆนะ ค ือทูตนำข่าวดีมาให้นี่คือข้อที่1การเกิดข้อที่2ความแก่แต่คนที่แบบหลังค่อมฟันหักผมงอกตัวเหี่ยวผิวหนังเป็นจุดๆในตาฝ้าฟางต้องมีไม้เท้าค้ำไปข้างหน้ามีคนไปยุงให้ลุกให้เดินเนี่ยอันนี้คือความแก่แต่ถ้าเราเห็นคนแก่เนี่ยให้เกิดธรรมะให้เกิดความดีเป็นเทวะขึ้นในใจเราเลยว่าโอ้แม้เราจะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ควรแท้ที่เราจะทำความดีแต่ทำไมตรรกะความคิดนี้ถึงจะต้องเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าสมมติคนแก่แล้วเนี่ยจะทำยังไงให้ใจเรายังอยู่เป็นผาสุกได้แม้เมื่อความแก่ครอบงำนึกก่อนนะเพราะว่าถ้าแก่แล้วบางทีมันเจ็บนั่นเจ็บนี่เป็นทุกข์เนี่ยมันจะมีทุกข์ใจเอาทำยังไงที่เมื่อเราแก่แล้วเราจะยังเป็นผู้สผาสุกได้ก็ต้องทำความดีแล้วก็ที่3คือความเจ็บไข้ความเจ็บไข้คนที่แบบลุกไม่ขึ้นนอนจมกองมูดกองคูดตัวเองแต่ต้องมีคนพยุงให้ลุกให้นอนเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าเวลาที่เราเจ็บไข้แล้วเป็นมะเร็งบ้างเป็นโรคนั้นโรคนี้เราจะยังจิตใจเป็นผาสุกได้ไหมเราเห็นคนอื่นเจ็บไข้ไปเยี่ยมเขาตามโรงพยาบาลเนี่ยให้มันรู้จักตรงนี้ด้วยเราต้องทำความดีข้อที่3ข้อที่4นี่คือคนตายก็เหมือนกันเราจะไม่ลงพ้นจากความตายไปได้ควรแท้ที่เราจะทำความดีที่เมื่อใกล้ตายแล้วจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกคุณผ่านขับรถผ่านวัดเห็นเขาจัดงานศพโอ้ให้จิตใจนึกไปถึงตรงนี้นั่นเป็นเทวะเป็นทูตของเทพข้อที่5คือคนที่ถูกลงโทษคนที่ถูกลงโทษเนี่ยก็คือถูก พระราชาจับไปนะหรือว่าถูกตำรวจจับในสมัยปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ถูกศาลตัดสินนะลงโทษด้วยวิธีการต่างๆสมัยก่อนก็จะเป็นการทรมานที่โหดมากล่ะใช้วิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้างใช้วิธีขอดสังบ้างนะซึ่งเป็นชื่อวิธีการลงโทษที่โหดมากสมัยปัจจุบันก็อาจจะเคี่ยนหลังใช่ไหมหรือว่าประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตหรือมีการลงโทษอย่างอื่นๆให้เห็นว่าตรงเนี้ยโอ้จะทำความชั่วนี่คนจะต้องได้รับโทษอย่างนี้นะงั้นเราจะทำความดีอันนี้เป็นเทวทูตแต่ทีนี้คำว่าธรรมทูตเนี่ยอันนี้ไม่ใช่พุทธพจน์ในธรรมทูตเนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์แต่ว่ามีข้อมูลที่อยู่ในพระไตรปิฎกนะที่พระเจ้าอโศกเนี่ยได้ส่งธรรมทูตไปจะส่งธรรมทูตไปส่งธรรมทูตไปจากดินแดนของชมพูทวีปไปที่ลังกาไปทางอินเดียตอนเหนือมาที่สุวรรณภูมิไปตรงนี้มีคำว่าธรรมทูตอยู่ในพระไตรปิฎกตรงนี้นะซึ่งธรรมทูตนี่ก็คือที่พระเจ้าอโศกหมายถึงในพระไตรปิฎกเนี่ยคือเป็นผู้ที่นำข่าวสารคือธรรมะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเป็นพระสงฆ์เนี่ยนะคุณอาจารย์มีสิกขาบทอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าห้ามเป็นทูตให้คฤหัสถ์นะห้ามใช้เป็นทูตให้สมมติว่าถ้ามีคนจะมาใช้ให้พระไปเป็นทูตบอกว่านำข่าวนี้ไปบอกคนนั้นถ้าพระทำเนี่ยพระนี่ผิดเลยนะห้ามเป็นทูตให้คฤหัสถ์ห้ามเป็นทูตให้คฤหัสถ์เพราะฉะนั้นการเป็นทูตตรงนี้เขาก็จึงใช้ว่าเป็นธรรมทูตแต่เป็นธรรมทูตไม่ใช่ไปตามคําสั่งของพระราชาแต่ว่าเพื่อที่จะเผยแผ่ศาสนาซึ่งลักษณะการกระทําตรงนี้ครั้งแรกก็คือที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับเหล่าพระอรหันต์60รูปนะที่บอกว่าให้ไปนะไปทางเดียวกันอย่าซ้ํากัน2คนนะจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดเนี่ยคนที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่เขาจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับถ้าไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่แม้ตัวพระองค์เองก็จะไปแสดงธรรมนะจะใช้คําว่าเดินทางไปจาริกไปเพื่อแสดงธรรมนะคำว่าจาริกไปเนี่ยคือเดินทางไปแล้วทำอะไรก็เป็นแสดงธรรมนะเขาก็เลยจึงคิดศัพท์ขึ้นมาในสมัยต่อมาเริ่มต้นที่สมัยพระเจ้าอโศกจึงมีศัพท์คําว่าธรรมทูตขึ้นมาแต่ก็คือเดินทางไปไหนไปแสดงธรรมอย่างนี้นะ เจ้าค่ะก็เหมือนกับเป็นทูตที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั่นเองถูกไหมเจ้าค่ะ ทูตก็ใช่เป็นผู้ที่นำข่าวสารอย่างใดอย่างหนึ่งมานี่นะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องที่ว่ามีข้อห้ามที่ว่าไม่ให้พระนะเจ้าค่ะก็คือพระสงฆ์เนี่ยเป็นทูตให้กับทาง คฤหัสถ ์คฤหัสถ์เนี่ยเจ้าค่ะอันนี้มีบทลงโทษหรือว่ามีคำห้ามที่ชัดเจนอย่างไรหรือไม่เจ้าคะที่ยมเรียนถามตรงนี้เพราะว่าในปัจจุบันนะเจ้าคะเรารู้ดีว่ามีพระคุณเจ้าหลายๆองค์เนี่ยที่ท่านมีบารมีเยอะๆเนี่ยก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายถูกไหมเจ้าคะทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยบรรดาญาติโยมเนี่ยอยากจะให้พระท่านช่วยฝากฝังให้ได้ตำแหน่งบ้างช่วยเรื่องนี้อย่างเงี้ยเจ้าคะอันนี้พระท่านก็เมตตาที่จะไปบอกฝากฝังให้ได้ตำแหน่งบ้างยูนี้นั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะเจ้าคะที่เท่าที่โยมสัมผัสได้ในปัจจุบันนี้เนี่ยอันนี้จะถือว่าผิดกฎที่พุทธองค์ได้บัญญัติไว้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ก็มีส่วนแน่นอนมีส่วนแน่นอนแต่ว่าพระจะทำได้หรอคือพระไม่น่าจะมีอำนาจมากขนาดนั้นมั้ง คือเจ้าค่ะ คือหมายความว่าอย่างสมมติว่าถ้าอาตมาไปบอกใครสักคนใดคนหนึ่งให้เขาช่วยคฤหัสถ์อีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยนะมันอยู่ที่ว่าคนแรกที่เขาเนี่ยมาขอหรือเปล่าถ้าเขาฝากบอกหรือว่าพระคนนั้นเนี่ยเขาเมตตาเองสมมติว่าอาจจะมีลูกศิษย์ในวัดที่ไม่มีงานทำหรืออะไรต่างๆพระอาจจะไปฝากฝังกับเจ้าของกิจการคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของตนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็เลยเอาฝากฝังงานให้คนนี้ไปทำงานหน่อยมีพฤติกรรมดีอะไรก็ว่าไปแต่ว่าลูกศิษย์ของวัดเนี่ยเขาไม่ได้มาขอให้พระทำแต่ว่าพระท่านทำด้วยความเมตตาอันนี้สามารถทำได้ เจ้าค่ะ แต่เพราะว่าไม่ได้มาขอให้เป็นทูตแต่ว่าพระเนี่ยมีความอนุเคราะห์กับลูกศิษย์คนนี้อย่างนี้เป็นต้น ค่ะ ทีนี้ไอ้เรื่องที่ว่ามันเป็นทูตเนี่ยคือหมายความว่านำข่าวสารเขาอย่างกรณีพระราชาสั่งมาให้เอาข่าวนี้ไปบอกพระราชาองค์นั้นหรือไปบอกหัวเมืองอันนี้ทำไม่ได้ เจ้าค่ะ มีเคสกรณีนี้อยู่แต่ถ้ากรณีที่ว่าฝากฝังนี่มันไม่ใช่เป็นลักษณะเป็นข่าวสารแบบนั้น เจ้าค่ะ จะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันจะเข้าข่ายที่ว่าการประจบคฤหัสถ์เข้าข่ายที่ว่าการ ทำสกุลให้ชิบหายพระพุทธเจ้าจะใช้คำนี ้ คือว่าแบบเนี่ยพูดเรื่องนี้อยู่เรื่อยไปรบกวนเขาเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เรื่อยอันนี้จะเข้าข่ายตรงนั้นคือถ้าทำบ่อยๆอันนี้จะไม่ดี เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมาถึงคำถามข้อที่สองที่คุณวิมลถามมานะเจ้าค่ะก็ถามว่าปานะคืออะไรและอะไรบ้างที่เป็นปานะเจ้าค่ะที่คุณวิมลถามคำถามนี้ก็เพราะว่าเคยรู้มาว่าและก็ปฏิบัติมาว่าน้ำปานะที่ถวายพระหรือว่าทำทานกันของผู้ปฏิบัติธรรมหลังจากที่ดื่มตอนปฏิบัติธรรมหลังเที่ยงเนี่ยนะเจ้าคะแต่เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยทางคุณวิมลก็ได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดป่าแห่งหนึ่งก็เห็นผู้ปฏิบัติธรรมถืออุโบสถศีลเนี่ยอยู่ที่วัดเนี่ยกำลังเตรียมใบไม้ชนิดหนึ่งแล้วก็ทำน้ำจิ้มดูเหมือนจะเป็นสมุนไพรหลายอย่างเลยมาถวายพระแล้วก็กราบนมัสการบอกพระว่าเป็นปรมัตถ์ปานะ Uh-huh. อ ันนี้ทางคุณนิมนต์ก็เห็นว่าเห็นแล้วก็เลยฉงงคืองงงวยสงสัยว่ามันเป็นสิ่งใหม่มากเลยก็เลยอยากจะถามมาเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าตามพุทธพจน์เนี่ยได้มีการบัญญัติไว้หรือเปล่า เกี่ยวกับ เรื่องปรมัตถ์ปานะนี้หรือว่ามันเป็นยาที่ชีวกเอามาปฏิยุกต์กันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คำว่าปานะเนี่ยแปลว่าน้ำปานะไปเปิดพจนานุกรมเลยแปลว่าน้ำซึ่งปกติแล้วพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยหลังจากล่วงเวลาแล้วนะก็คือหลังเวลาที่เขาจะกินข้าวกันแล้วก็คือช่วงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยเลยเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเนี่ยก็จะไม่กินอะไรอีกแม้แต่นมก็ตามแต่มีครั้งหนึ่งท่านพระสารีบุตรไปบิณฑบาตฉันเรียบร้อยล่วงเวลาละคือฉันเรียบร้อยแต่ยังไม่ล่วงเวลายังอยู่ในเวลาเที่ยงเนี่ยก็มีคนเอานมมาถวายท่านยังไม่ฉันเลยว่าเพราะว่าท่านอิ่มแล้วนะนมนี่เป็นอาหารนมเนี่ยไม่ใช่ปานะนะนมเนี่ยเป็นอาหารนมเป็นอาหารทีนี้ว่าคำว่าปานะเนี่ยหมายถึงน้ำนะน้ำที่จะรับประทานได้ที่ไม่เป็นอาหารและรับประทานนอกเวลาได้เนี่ยมีอยู่เช่นน้ำผลไม้ต่างๆก็มีอยู่8อย่างที่จะระบุไว้ก็เรียกว่าปานะ8อย่างนะน้ำผลไม้8อย่างซึ่งมีน้ำกล้วยบ้างน้ำมะม่วงบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ ซึ่งน้ำพวกนี้จะต้องไม่ผ่านความร้อนนะแล้วก็จะต้องไม่ใส่น้ำตาลต้องไม่ผ่านความร้อนไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าน้ำตาลคือมาจากน้ำอ้อยเนี่ยนะไม่ได้จัดว่าเป็นปานะแต่จัดว่าเป็นยาจะไม่เป็นยาก็เรียกเภสัชห้าแต่ของที่จะกลืนล่วงลำคอได้สำหรับพระภิกษุหลังช่วงเวลาล่วงการไปแล้วเนี่ยช่วงเวลาล่วงการไปแล้วนะมี3อย่างนะ1คือปานะที่หมายถึงน้ำผลไม้ไม่ผ่านความร้อนนะไม่ใส่น้ำตาลอันนี้คือป่วยไม่ป่วยก็กินได้2คือต้องป่วยนะข้อ2และข้อ3ต่อไปนี้ต้องป่วยต้องมีเหตุคําว่าต้องมีเหตุต้องป่วยเนี่ยเช่นว่าคุณกินเพื่อระงับเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายข้อ2ข้อ3นี่คืออะไรคือข้อ2นี่คือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยนะ5อย่างนี้เค้าเรียกเภสัช5เก็บไว้มีอายุได้7วันมีอยู่ได้7วันแต่สมมุติว่าเขาเอาน้ำผึ้งมาถวายพระอย่างเงี้ยนะพระก็จะเก็บไว้กินได้ถ้ามีเหตุนะป่วยเป็นต้นเนี่ยก็จะเก็บไว้กินได้7วันอันนี้จะไม่เรียกปานะแล้วนะเขาเรียกว่าเป็นเภสัช5เป็นยาว่างั้นเถอะนะ เป็นโอสถก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะเรียกว่าเป็นโอสถ ใช่ใช่เป็นยาได้ทั้งหมดเลยทีนี้ยาสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นเม็ดมาไงมันก็คือเป็นอาหารน่ะเป็นอาหารที่กินเป็นยาเพราะฉะนั้นบางทีก็เลยจะสับสนว่าเอานี้จะเป็นอาหารหรือจะเป็นยาแล้วก็จึงมีประเภทที่3ตรงนี้ที่ว่าเป็นส่วนประกอบของพืชจะเป็นใบรากกาบเมล็ดเป็นต้นของมันเนี่ยแล้วมีคุณสมบัติเป็นยาคุณสามารถเอามากินเพื่อที่จะระงับเวทนานะอันที่2และ3นี่เป็นยานะต้องกินเป็นยานะ เจ้าค ่ ะ เพราะฉะนั้นในกรณีที่เขาเรียกว่าปรมัตถ์เนี่ยคือเขาสะกดว่าปอปลารอเรือแล้วก็มัดถอถุงกรันนะมอม้าแมงกาต่อเต่าทอตุงกรันมาจากปรมัตถะถะนี่คืออัตถะคือประโยชน์นั่นเองเกิดประโยชน์ในการอันยิ่งในการรับประทานก็คือมาจากคศัพท์คำนี้ซึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้ศัพท์คำนี้นะเขาใช้คำว่ายาวชีวิกนะซึ่งหมายถึงยาที่ใช้ได้ตลอดเช่นเกลือพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นยาวชีวิกคือไม่ได้มีอายุ7วันเหมือนพวกเภสัช5ไม่ได้มีอายุ7วันเหมือนพวกเภสัช5 เจ้าค่ะ คำว่าอายุนี่คือหมายถึงพระสงฆ์เก็บไว้ได้นะ ก็บไว้ได้7วันไม่ใช่หมายถึงมันจะเสียนะแต่นี้เป็นที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในที่คุณวิมลถามถึงพวกปรมัตถ์เนี่ยที่จะเป็นใบไม้หรือเป็นชีสอะไรมาผสมกันแล้วก็ให้พระฉันเนี่ยพระก็เอามาฉันมาก็เคยฉันอยู่บางทีเขาก็ต้มเป็นน้ำแกงมาอย่างเงี้ยนะใส่พวกพริกไทยใส่อะไรต่างๆแล้วก็มาฉันตอนบ่ายฉันเป็นยาอันนี้มันจะมีอยู่ที่นี้ประเด็นมันคือตรงนี้คุณเข้าใจว่าการรับประทานเนี่ยก็ต้องพิจารณาซึ่งฉันทุกคนเลยนะไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์อ่ะคารวะก็ด้วยแต่พระสงฆ์นี่ก็จะมีข้อที่ว่าถ้าคุณไม่พิจารณาจึงฉันเนี่ยมันก็จะผิดอาบาติกนะจะฉันข้าวอาหารธรรมดาก็ต้องพิจารณาจึงฉันไม่ฉันเพื่อเล่นผู้เมาเมาไม่ฉันเพื่อประดับเพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อชีวิตเป็นไปเพื่อระงับเวทนาเพื่อไม่ให้เวทนาใหม่เกิดและเพื่อให้เวทนาเก่าดับอันนี้คือสำคัญ นี่ก็คือการวิธีการพิจารณาของพระสงฆ์ถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องไม่ว่าจะกินตอนเช้าหรือกินเวลาไหนก็ตามแต่ทีนี้ว่าถ้าตัวเองไม่ป่วยไม่มีเหตุแล้วคุณไปกินน้ำผึ้งแตกคุณก็จะปิด เจ้าค่ะ เช่นว่าเท้าแตกก็เลยกินน้ำผึ้งเฮ้ยมันเกี่ยวกันยังไงมันไม่เกี่ยวใช่ป่ะ เจ้าค่ะ อ ัน นี้ก็จะแตกก็จะไม่ได้ เจ้าค่ะ แต่ว่าถ้าหิวคือแบบท้องมันร้องจ๊อกๆอย่างนี้นะเอ้ยคุณจะกินอะไรให้มันระงับดีกินน้ำเปล่ากินน้ำเปล่าก็อาจจะได้สักช่วงเวลาหนึ่งเดี๋ยวมันก็จ๊อกๆอีกอย่างนี้นะจะกินอะไรดีเพื่อที่จะระงับเวทนาตรงนี้นะอาจจะกินน้ำผึ้งได้ไหมอันนี้จะเกี่ยวอยู่กินอะไรหวานๆลงไปมันจะระงับตรงนี้ได้ก็กินเพียงที่จะระงับเวทนาได ้ แต่คือไม่ได้ว่าฟาดมันครึ่งขวดหรือขวดหนึ่งเต็มๆอย่างเงี้ยนะ แบบอร่อยอร่อย อันนี้ก็จะผิดหลักอีกเหมือนกัน เจ้าค่ะ อย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาจะไม่เรียกว่าปานะหรอกเขาเรียกว่าเป็นยาถ้าจะใช้ศัพท์เทคนิคให้ถูกต้องนะก็คือปานะเนี่ยเฉพาะน้ำผลไม้ที่ไม่ผ่านความร้อนนะถ้าคุณเอามะตูมมาต้มแล้วก็เติมน้ำตาลเนี่ยอันนี้เขาไม่เรียกปานะด้วยซ้ำเขาเรียกว่าเป็นยาเพราะมันใส่น้ำตาลแล้วน้ำตาลเนี่ยเป็นน้ำอ้อยก็ต้องเป็นเภสัชห้าเก็บไว้ได้7วันแต่ถ้ามะตูมเอามาคั้นแล้วไม่ผ่านความร้อนนะนี่กินได้จนถึงกลางคืนก็กินได้พรุ่งนี้เช้าต้องคืนละต้องสละออกแต่ถ้ามาต้มแล้วใส่น้ำตาลอันนี้ก็จะได้แค่7วัน เจ้าค ่ ะ นี่ก็คือลักษณะการที่เราจะกินพิจารณาได้ เจ้าค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็เวลาในรายการเช้าวันเสาร์นี้คงจะตอบได้เพียง3ท่านนี้ก่อนนะเจ้าค ่ ะเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีได้เมตตาที่จะตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาคงจะได้ประโยชน์ความรู้แล้วก็พลอยได้รับความรู้ที่จะนำไปปรับใช้หรือว่าเป็นประกอบเรียกว่าสติปัญญาของเราในทางพุทธศาสนากันได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะเช้าวันนี้แต่ว่าพรุ่งนี้เช้าตอน5:00เรากลับมาในช่วงของธรรมสักษาในรายการธรรมรับรุนได้เหมือนเช่นเคยนะคะพบกันพรุ่งนี้ตอน5:00สำหรับเช้าวันนี้ดิฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญบาน สาธุเจ้าค่ะ